Sierpień 2020 na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 24 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, zapraszamy na serwis Krzysztof Zyblewski. O 57 nowych zakażeniach koronawirusem informuje Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej chorych jest na Mazowszu. Brytyjczycy muszą bezwzględnie pozostawać w domach. Rząd zaostrzył środki bezpieczeństwa. Polacy stworzyli respirator, który można wydrukować 3D. 749 przypadków koronawirusa w Polsce, 8 osób zmarło. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wieczorem o 57 nowych zakażeniach. Najwięcej zdiagnozowano w województwie mazowieckim, 28. Główny inspektor sanitarny ostrzega, że w ostatnich tygodniach obserwuje się rosnącą liczbę przypadków COVID-19 w całej Europie. Dlatego sanepid rekomenduje Polakom zaniechanie jakichkolwiek podróży. Pakiet wsparcia dla pracodawców i pracowników to był główny temat Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Tarcza antykryzysowa, czyli pakiet działań osłonowych dla gospodarki, szacowana jest na 212 miliardów złotych. Prezydent Andrzej Duda przez ponad 3 godziny rozmawiał z przedstawicielami rządu i partii opozycyjnych. Podczas spotkania padły ważne obietnice dla branży rolniczej. Prezydent przedstawił propozycję, by w ramach pakietu antykryzysowego objąć rolników podobnym wsparciem jak przedsiębiorców. Mowa tu między innymi o możliwości zwolnienia ich ze składek na KRUS. Ta grupa nie może zostać pozostawiona poza tymi rozwiązaniami ustawowymi, które niosą pomoc, bo niestety także jest niebezpieczeństwo, że wiele gospodarstw rolnych będzie tym kryzysem dotknięte. Andrzej Duda zapowiedział, że do prac nad ostateczną wersją pakietu zostaną włączone wszystkie strony politycznej sceny. Rządowe wsparcie ma trafić do przedsiębiorców z różnych branż, nie tylko turystycznej i transportowej, o których mówiło się ostatnio najwięcej. Swoje propozycje dotyczące walki ze skutkami pandemii przedstawiła też opozycja. Przewodniczący PO Borys Budka mówił, że potrzebne jest czasowe zawieszenie płatności składek na ZUS. Nie może być tak, że z uwagi na obciążenia fiskalne Polacy będą masowo zwalniani. W tym tygodniu pakietem antykryzysowym zajmie się Sejm. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Wielka Brytania zaostrza środki bezpieczeństwa w walce z pandemią koronawirusa. Na wyspach zmarło 335 zakażonych osób. Musicie zostać w domu, powiedział Brytyjczykom w orędziu do narodu premier Boris Johnson. Jedyne wyjątki to zakupy, wizyta lekarska, droga do pracy, jeśli obywatel nie może pracować w domu, i raz dziennie ćwiczenia takie jak bieganie. If you don't follow the rules... Jeśli nie będziecie stosować się do reguł, policja ma możliwości, żeby to wymusić grzywnami i likwidowaniem zgromadzeń. By mieć pewność, że obywatele będą przestrzegać zaleceń o pozostaniu w domach, zamykamy wszystkie sklepy, które nie sprzedają dóbr podstawowych, w tym sklepy z odzieżą czy elektroniką. To samo dotyczy m.in. bibliotek, placów zabaw czy siłowni na powietrzu. Zakazujemy publicznych spotkań więcej niż 2 osób, z wyjątkiem tych, z którymi mieszkacie. Niepokój brytyjskiego rządu wywołał fakt, że w weekend część Brytyjczyków pojechała nad morze lub wybrała się do parków miejskich, często nie stosując się do zasady zachowania odległości przynajmniej 2 metrów od innych osób. Jeszcze w marcu do 2,5 miliona litrów, w kwietniu nawet 5 milionów. Tyle płynu do dezynfekcji planuje wyprodukować PKN Orlen. Jak mówi prezes Daniel Obajtek, koncern bardzo szybko przestawił produkcję na potrzeby walki z epidemią koronawirusa. Wcześniej na tych liniach produkowaliśmy płyny do spryskiwaczy. To jest również kwestia płynu, to jest kwestia laboratoriów. Rozpoczęliśmy błyskawiczne działania związane z przebranżowieniem. To jest oczywiście, wiąże się z planami inwestycyjnymi, ale też również laboratoria, jeżeli chodzi o mieszanie. Chcąc zrobić płyny, trzeba mieć odpowiednie składniki. Prezes PKN Orlen dodał, że firma zaangażowała się w pomoc w związku z epidemią koronawirusa i pracownicy na granicy polsko-niemieckiej rozdają kanapki. Poza tym na stacjach służby ratunkowe obsługiwane są poza kolejnością. Polacy stworzyli respirator, który można wydrukować w drukarce 3D. Projekt powstał w ciągu 2 dni. Urządzenie jest w pełni funkcjonalne, a koszt jego komponentów wynosi 200 zł. Za projekt odpowiada zespół inżynierów z Krakowa pod kierownictwem Szymona Chrupczalskiego i Mateusza Janowskiego. Drukarka jest ciągle ulepszana, mówi Szymon Chrupczalski.

Taki beat na dobry początek dnia. Brąski beat. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy poranne wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. 12,5 minuty po szóstej. Gdyby ktoś reflektował, to oczywiście już można do nas telefonować. 2 2 i 7 trójek. Izabela Woźniak czeka przy telefonie. Ranek małpa polskieradio.pl 71335. Chłodny ranek, żeby się Państwo nie zdziwili wychodząc. Naprawdę chłodny. Że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści, a liście na statku są cięższe od kości. Na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich pedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości, o świecie, co nie ma miłości, o świecie. I cały świat, i wszystkie morza spłynęły w dół, tu gdzie ten chłopak bawi się nożem. Taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści, a liście na statku są cięższe od kości. Litości, mój panie, litości. I w jednym momencie ujrzałem jej orszak, majestat najwyższy i święty. Wiedziałem, kochanie, jesteśmy wybrani, wybrała nas pośród tysięcy. I cały świat, i wszystkie morza spłynęły w dół, tu gdzie ten chłopak bawi się nożem. Przybiegły i patrzą mi w oczy, jaśminie się i czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły, a tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie, księżyc zaśpiewał. Limboski, 15 minut po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do dziesiątej. Zapraszamy m.in. na dwie rozmowy. Beaty Michniewicz, pierwsza około 7.45. Gościem będzie Borys Budka, szef Platformy Obywatelskiej. Później o 8.13 Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki. Zapraszamy na salony polityczne. Poza tym oczywiście koronawirus, raport ze świata przed dziesiątą. Między innymi o igrzyskach. Jeśli igrzyska odbędą się zgodnie z planem, a ludzie, którzy na nie przyjadą tu do Japonii, zarażą się wirusem, to nie przyniesie nam Japonii to dobrej opinii i wizerunku. Taki raport ze świata o wielu różnych sprawach Ernest Zozun oczywiście Państwu opowie. To będzie przed dziesiątą. Mówić będziemy o egzaminie ósmoklasisty. Ponieważ jest sytuacja bardzo wyjątkowa, tego egzaminu nie powinno być, dlatego że tak, nie wiadomo, czy to wygaśnie ta epidemia. No i w ogóle to jest tak długa przerwa w tej szkole, że moim zdaniem to jest nierealne, to po prostu miesiąc wypadnie. Więcej szczegółów po 6.35 o pewnej propozycji także. Mówić będziemy również o aplikacji w sprawie kwarantanny. Będzie wysyłany SMS, w nim będzie prośba o wykonanie zadania, bardzo prostego i zawsze takiego samego. Będzie to zadanie związane ze zrobieniem sobie selfie. To około 7.20. Mówić będziemy także o powrocie do Polski. Lot do domu. Wracamy troszkę zniesmaczeni, ale związane to jest z walką z koronawirusem. Bardzo wiele miejsc, które mieliśmy w planach zwiedzić, niestety zostało zamknięte. Mamy nadzieję, że wrócimy tam ponownie pod koniec tego roku. To wracający ze Stanów Zjednoczonych o około 6:20 relacja z tego odlotu naszego reportera. Cóż poza tym, spotkanie z doktorem Tomaszem dziś o rzeczach bardzo małych. Te 30 mm to już widać. Trzeba się przyjrzeć. To nie jest tak, wie pan, że one się narzucają, że można się o nie potknąć. Co to takiego? Proszę posłuchać 15 minut po 7:00 pytania z kosmosu i spotkanie z doktorem Tomaszem. Przed 9:00 około 8:45 projekt Tata. Czas w domu to także możliwość uczenia się razem z dziećmi, więc po odrobieniu lekcji, czyli teorii, można zabrać się za praktykę, czyli na przykład doświadczenia chemiczne i fizyczne. To zawsze bardzo ciekawe w domu. W internecie naukowcy nie próżnują i pokazują, jakie eksperymenty można bezpiecznie samemu robić w domu. Tutaj, kiedy mamy tą powierzchnię hydrofobową, czyli odpychającą wodę, w cudzysłowie odpychającą, to te kropelki wody tworzą takie prawie, że kuleczki. Tak jakby to były krople deszczu, a nie woda, która się normalnie rozlewa na dużych powierzchniach. To tak na zachętę. Przed 9:00 projekt Tata będziemy rozmawiali o takich doświadczeniach szkolnych, które można sobie bezpiecznie zrobić w domu. Myślę, że warto tego posłuchać. Porozmawiamy także o tym, jak żyjemy w tych czasach w takim ciągłym napięciu i stresie. Połączymy się z panią psycholog. Chwilę o tym porozmawiamy. Być może państwo mają także pytania, to proszę śmiało telefonować. 227 trójek, ale to jeszcze będę przypominał. Teraz o pierwszych stronach gazet. Rzeczpospolita pyta na pierwszej stronie, czy wystarczy nam testów. Liczba badań na obecność koronawirusa jest zgodna z zapotrzebowaniem, tak zapewnia resort zdrowia i dodaje, że ciągle dokupuje nowe testy. To jeden z tematów, drugi. Idą potężne straty i zwolnienia. Ponad 1 000 000 osób może stracić pracę, jeśli państwo nie pomoże firmom. Tak wygląda pierwsza strona Rzeczpospolitej w dzienniku Gazecie Prawnej. Nerwowe szukanie pieniędzy na tarczę. Rząd ma dziś przyjąć nową wersję tarczy antykryzysowej. Kluczowe pozostaje pytanie, skąd wziąć fundusze na pomoc dla firm i pracowników. To dziennik Gazeta Prawna. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. Lekarze błagają o pomoc. Szpitale muszą brać sprawy w swoje ręce. Coraz więcej lekarzy i pielęgniarek jest zakażonych koronawirusem. Dramatycznie brakuje odzieży ochronnej, sprzętu. To informacje z pierwszej strony Gazety Wyborczej. Nasz dziennik. Dziurawa kwarantanna. Nałożenie obowiązku kwarantanny na daną osobę nie rozszerza się automatycznie na członków jej rodziny. Czy to wystarczy, by powstrzymać epidemię? To pytanie z naszego dziennika. Gazeta Polska codziennie. Mamy szansę przeżyć prawdziwą Wielkanoc. Już niemal 700 osób zachorowało w Polsce. Tak pisze Gazeta Polska codziennie. W kraju obowiązuje stan epidemii i nic nie wskazuje na to, by wkrótce go odwołano, czy będziemy mogli autentycznie cieszyć się zmartwychwstaniem pańskim. Takie pytanie na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. No i jeszcze przegląd sportowy na koniec. Ligowy Big Brother o tym na pierwszej stronie, czyli życie klubów piłkarskich w tym czasie. 20 minut po 6:00. Tak wyglądają pierwsze strony gazet. Tak wygląda to, co dziś czeka nas. Zapraszamy do trójki do 10:00. Teraz czeka nas spotkanie z Brucem. To oczywiście Bruce Springsteen. 23,5 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Epidemia koronawirusa zastała Polaków w różnych zakątkach świata. Tak było m.in. na amerykańskiej Florydzie. Specjalnie dla nich w ramach rządowej akcji Powrót do domu dwukrotnie podstawiono specjalny samolot. Pierwszy rejs z Miami do Warszawy odbył się w sobotę. Drugi samolot z Florydy wystartował kilka godzin temu. Przed odlotem do kraju z Polakami wyruszającymi do domu spotkał się nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Na Florydzie sytuacja związana z szybko rosnącą liczbą zarażonych koronawirusem staje się coraz bardziej dramatyczna. Lokalne władze zdecydowały się więc zamknąć miejscowe plaże. Nie działają również hotele, m.in. na słynnej Miami Beach. W tym przypadku rezerwacje są wstrzymane do odwołania. Ten region jest bardzo popularny pod względem turystyki wśród naszych rodaków. Dlatego Polacy od początku, kiedy poinformowano o rządowej akcji Powrót do kraju, wysyłali bardzo dużo zgłoszeń właśnie z tej części świata. Jedni z radością wsiadali na pokład maszyny naszego narodowego przewoźnika, inni zachowywali w tym wszystkim dużo dystansu. Doczekać apokalipsy w raju to jest chyba najlepsze miejsce, a tutaj jest 30 stopni, ciepłe plaże, bardzo dobra opieka medyczna. Bardziej obawiamy się tego, co się dzieje w Polsce. Każdy, kto wsiadał na pokład maszyny lotu, miał w Ameryce Północnej swoją historię. Przyleciałem do przyjaciela, do Toronto, do Kanady. Z Kanady przyjechaliśmy na Florydę. No i tutaj spędzałem wakacje, wakacje życia. No nie wiedziałem, co zrobimy, bo było ciężko, ale udało się dostać bilety z Miami, także szczęśliwie się zakończyłem. No my mieliśmy wrócić z Lufthansą, no ale plany nam się bardzo zmieniły, bo musieliśmy z Bahamą uciekać do Stanów, bo dowiedzieliśmy się w czwartek rano, że w piątek zamykają granice. Więc w czwartek zwinęliśmy się, mieliśmy być do poniedziałku, no i przenieśliśmy się do Stanów. Przyjechaliśmy tutaj do naszych przyjaciół, których poznaliśmy w Polsce. Na ich zaproszenie mieliśmy okazję się tam z nimi spotkać. To był nasz pierwszy wyjazd, bo był to wyjazd docelowy do Puerto Rico. Wracamy troszkę zniesmaczeni, ale związane to jest z walką z koronawirusem. Bardzo wiele miejsc, które mieliśmy w planach zwiedzić, niestety zostało zamknięte. Troszkę rozczarowani, ale mamy nadzieję, że wrócimy tam ponownie pod koniec tego roku. Przeróżne emocje towarzyszyły naszym rodakom w przypadku tego przymusowego powrotu do kraju. Szczerze mówiąc, to obawiać się nie obawiałem, natomiast będzie to dość uciążliwe, żeby przez 2 tygodnie wytrzymać w jednym miejscu, w jednym pomieszczeniu w zasadzie, w mieszkaniu. Natomiast no, największym też chyba zagrożeniem będzie przebywanie na lotnisku i w tych miejscach, gdzie ten tranzyt się odbywa dość tak tłumnie. Natomiast poza tym to raczej nie obawiamy się. Mówił Grzegorz, który przez ostatni miesiąc z grupą znajomych zwiedzał południowe Stany USA. W planach był jeszcze Nowy Jork. W tym przypadku trzeba jednak przełożyć na później. W ramach rządowej akcji Powrót do domu z USA Polacy do kraju przewożeni byli z Chicago, Nowego Jorku i właśnie z Florydy. Z lotniska w Miami dla porannego wydania audycji zapraszamy do Trójki. Jan Pachlowski, bardzo dziękujemy. 26,5 minuty po szóstej.

chcę zasypiać w niej i budzić się. Te brudne dworce, gdzie spotykam ją, te tłumy, które cicho klną, ten pijak, który mruczy coś przez sen, że póki my żyjemy, ona żyje też. Nie pytaj mnie, nie pytaj mnie, co widzę w niej. Zasypiać w niej i budzić się. Dlaczego jestem z nią? Dlaczego z inną nie? Dlaczego myślę, że nie ma dla mnie innych miejsc? Obywatel GEC za 21,5 minuty, siódma. Zapraszamy do Trójki. Dla młodych ludzi to będzie ważny egzamin, bo od niego zależy, w jakiej szkole będą kontynuować naukę. Chodzi o egzamin dla ósmych klas i związany z nim nabór do szkół średnich, ale z powodu koronawirusa uczniowie nie chodzą do szkoły, nauka odbywa się zdalnie. Są więc i obawy, czy egzamin się odbędzie, a jeśli tak, to kiedy, a jeśli nie, to co w zamian? Konkurs świadectw. O tym Izabela Woźniak. Do egzaminów ósmych klas został niespełna miesiąc. Przerwa w szkołach spowodowana koronawirusem potrwa na pewno do świąt wielkanocnych. Co potem? Nie wiadomo. A egzaminy ósmoklasistów rozpoczynają się 21 kwietnia, czyli nieco ponad tydzień później. Czy powinny się odbyć? Szymon, ósmoklasista z Mazowsza, wolałby, żeby egzamin był. Wolałbym egzaminy niż konkurs świadectw, ponieważ na egzamin mógłby się przygotować, a konkurs świadectwo już oceny miałem wystawione. Ale innego zdania jest jego mama, pani Edyta. W tym roku, ponieważ jest sytuacja bardzo wyjątkowa, tego egzaminu nie powinno być, dlatego że tak, nawet z punktu organizacyjnego, to jak oni porozsadzają tych uczniów, nie wiadomo, czy to wygaśnie ta epidemia. No i w ogóle to jest tak długa przerwa w tej szkole, że moim zdaniem to jest nierealne, to po prostu miesiąc wypadnie. I dodaje, że zdalne nauczanie nie wszędzie idzie zgodnie z planem. Jeżeli chodzi o zdalne nauczanie, to na pewno są inne możliwości w większych miastach, gdzie internet jest lepszej jakości niż na przykład w mniejszych miejscowościach. Konkurs świadectw zamiast egzaminu po ósmej klasie. Taki scenariusz może być rozważony, bo minister edukacji narodowej mówił kilka dni temu w mediach, że rozważany jest każdy scenariusz. Pytany był wówczas o możliwość konkursu świadectw, ale ostatecznej decyzji nie ma, mówi trójce rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska. Przygotowujemy się na różne scenariusze. Na chwilę obecną, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, jeżeli placówki, szkoły będzie można otworzyć od 15 kwietnia i uczniowie wrócą w tym trybie, powiedzmy, normalnym do nauki, egzaminy nie będą zagrożone, odbędą się zgodnie z terminem. Na to Centralna Komisja Egzaminacyjna jest przygotowana, arkusze są wydrukowane, będą przekazywane do szkół. Natomiast jeżeli ta sytuacja okazałaby się taka, że nadal mamy duże zagrożenie, uczniowie nie mają możliwości, żeby wrócić do szkół, wtedy będziemy zastanawiać się nad przesunięciem tego terminu. Szkoły są przygotowane na różne scenariusze, wprowadzone nawet w ostatniej chwili, mówi Joanna Kiełbasa, dyrektorka liceum imienia Hoffmanowej w Warszawie. Egzamin wstępny to jest egzamin ósmoklasisty, to znaczy rekrutacja odbywa się na podstawie egzaminu ósmoklasisty oraz na podstawie ocen ze świadectwa i różnych wyników. Czasami są to wyniki konkursów, czasami szczególne osiągnięcia uczniów. Jeżeli jednego elementu zabraknie, tego egzaminu, który jest istotnym elementem, no to w tej wyjątkowej sytuacji oczywiście zastosujemy się do takich postanowień, jeżeli takie będą. Początek maja to z kolei matury. Na razie nic nie wskazuje na to, by termin się zmienił, mówi Stanisław, maturzysta z Grodziska Mazowieckiego. Znaczy jak na razie to już było ogłoszenie, że nie będą przekładane, więc no, trzeba się jednak przygotować do matury. Jeszcze nie wiadomo, jak się sytuacja rozwinie, ale przygotuję się raczej na to, że matura będzie. Czas bez zajęć w szkole poświęca na powtórki. Z angielskiego, historii, geografii, matematyki. Ale mała obawa jest, mówi Maria, maturzystka z liceum imienia Lelewela w Warszawie. Dlatego, że nie zdążyliśmy przerobić całego materiału, kiedy ogłoszono przerwę, ale chyba nawet bardziej nie tyle, że nie zdążę, co nie zrobię tego tak dobrze, jakbym mogła z pomocą nauczyciela. Nie wszystko też zdalnie da się przerobić. U mnie w szkole nie wszyscy nauczyciele potrafią obsługiwać się aplikacjami, które umożliwiają prowadzenie wideo lekcji, więc najczęściej jest tak, że nauczyciel przesyła nam materiał mailem, który musimy sami na własną rękę przerobić. Do maja jeszcze sporo czasu i większe szanse na to, że wszystko wróci do normy. A te informacje zabrała Izabela Woźniak. Well, it's coming on to 13 years together, babe. I pray that it's a luck, a lucky, lucky number. And although I know I've brought you joy and happiness, babe, I've also been a fuck for country souls, for anger. rufus Wainwright. Pani Grażyna dopytuje, czy ten rufus dla niedźwiedzia. Może być oczywiście, chociaż jesteśmy przygotowani na inną wersję też. Panu Markowi Niedźwieckiemu, bo ile wiem, dzisiaj ma urodziny. I złożyć najlepsze życzenia urodzinowe. Oczywiście, że tak. Składamy serdeczne życzenia niedźwiedziowi. Urodziny ma. Do życzeń dołączamy piosenkę. Ashley, The Hills, Niedźwiedziu, jeszcze raz wszystkiego dobrego. Za 7 minut 7, jeszcze jeden głos w sprawie egzaminów. Mówiliście dzisiaj Państwo o maturach i o egzaminach ósmoklasistym. Matura międzynarodowa została wczoraj odwołana. Proszę wejść na stronę IB, matury międzynarodowej, na stronę oficjalną. Nie ma matury międzynarodowej, została wczoraj odwołana. 2-2 i 7 trójek. Urywki. Urywki z kalendarza. Cóż poza tym w kalendarzu, o tym Łukasz Błąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Nastała, proszę Państwa, wiosna, co w niektórych rejonach kraju można było rozpoznać po tym, że wczoraj wreszcie spadł śnieg. Ale dzisiaj ma stopnieć, bo to już 24 marca i nie wypada po prostu, żeby jakieś takie zimowe ekscesy miały jeszcze miejsce. I tu prośba do pań wiosny i koleżanki zimy, żeby się w krótkich żołnierskich słowach dogadały, wytłumaczyły sobie kalendarzowe niejasności i doprowadziły do ostatecznego i niezawodnego nastania w przyjętej kolejności. Bez żenującej walki o następstwo tronu, z bezczelnymi przymrozkami z jednej strony, a podburzaniem kretów do rycia już od połowy lutego z drugiej. Mamy dzisiaj bardzo poważne święta, żeby wymienić tylko Narodowy Dzień Życia oraz jakże łatwy do zapamiętania Międzynarodowy Dzień Prawa do Prawdy dotyczącej poważnych naruszeń praw człowieka i godności ofiar. Ale jest to również Europejski Dzień Lodów Rzemieślniczych i proszę mnie nie pytać, kiedy świętują inne lody, na przykład te produkowane metodami przemysłowymi. Nie wiem też, czy na obchody łapie się lód ukręcony w domu, ale bez komercyjnej intencji. Z wiadomych przyczyn manifestacje pod hasłem "Niech żyją lody rzemieślnicze" w tym roku nie odbędą się. Co jakiś czas w kalendarzu pojawia się Dzień Narodzin Przyszłych Noblistów i tu dobra wiadomość dla wszystkich, którzy to dziś właśnie przyjdą na świat. 24 marca swoje życia rozpoczęło aż 3 biochemików laureatów Nagrody Nobla: Peter Debye, John Kendro i Adolf Butenandt, a do tego jeszcze artysta Dario Fo. Właściwie warto zaryzykować i wszystkich nowych obywateli i obywatelki, którzy dzisiaj pojawią się na porodówkach, objąć programem stypendialnym. No i nie zapominajmy, że 157 lat temu narodził się Bohusław Kryszka, słowacki wynalazca rotacyjnej pompy tłokowej, silnika płynowego, paleniska z rusztem kaskadowym i przede wszystkim wrębiarki. Ja nie wiem, jak byśmy teraz sobie radzili bez tego. No, bez rusztu kaskadowego to może jeszcze jakoś, ale bez wrębiarki, no w życiu. Niech to będzie, proszę Państwa, dla nas dzień dobry, przybliżający do lepszych czasów. Otóż to. Łukasz Błąd. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień, redaktorze drogi. Za 4 minuty 7, za 4 minuty oczywiście serwis, później sport i prognoza pogody. Mark Knopfler. Beryl was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave. After all she After all she gave. Beryl, every time they'd overlook her when they gave her a book and she was dead in her grave. After all she gave. After all she gave. It's all too late now. It's all too late. She dabbled as a soul too late. It's too late, she dabbled as a soul too late. Beryl, the tobacco overtook her when they gave her a book and she was dead in her grave. After all she gave. After all she gave. It's all too late. It's too late, you devil. It's all too late. It's too late, you devil. It's all too late.